گلهای تازه، برنامه شماره 64. بیا با بلبل شیدا بنالیم، با همکاری هنرمندان سیما بینا، عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز و اسخر بهاری. دو بیتی ها از بابا طاهر، آهنگ از یوسف سمانی، تنظیم از جواد معروفی، گوینده آذر پژوهش، صدا برداران محمد جهانفرد و محمود امینی. مکسوت دلانم چون ننالم، مکس بی حاصلانم چون ننالم، نشسته بلبلان با گل بناله، مکه دور از گلانم چون ننالم. دوری از مرا دل دار. که سر در بیابونم شب و روز، سرشک از دیده بارونم شب و روز، نه تب دارم نه جایو میکنه درد، همیدونم که نالونم شب و روز. سوت دلان تا ما بنالیم، ز دست یار بی پروا بنالیم، بشیم با بلبل شیدا به گلشن، اگه بلبل نناله ما بنالیم. دو چشمونت پیاله پر ز می، دو زلفونت خراج همه وعده کردیم امروز و فردا، ندونم ما که فردای تو کی. آی لیلی لیلی جون، لیلی بلور می دوایی درد سر زانوی ارمی. موسیقی کسوت دلان کس بی ها سلان چون ننالو نشسته بلبلون با گل بناله که دور از گلان چون نانو ای لیلی لیلی جون ای لیلی لیلی جون لیلی بلور می دوای درد سر زانوی نور می گلی که خواهم بدادم پیچ و تابش به آب دیدگانم دادم به درگاه الهی که میرم آبو گل از ما دیگری گیره گلابه شله که سر در بیانم شورد سرشک از دید با رونم شورد نتب دارم نجایم یا میکنه در همی دونم کنایم لونم شورد همی دونم نالونم شوز لیلی لیلی بلورمی لیلی بلورمی دوای دردی سر زانو دو چشمونت پیاله ای پر ز می بی، دو زلفونت خراج ملک ری بی، همه وعده کری امروز و فردا، ندونم ما که فردای تو کی بی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 64 بود که در دشتی اجرا شد.